σκιές και έγκ. Και εκτακτά χαμόγελα έχασα, έχασα. Δεν θέλω να θα χάσω μα εσύ, μα κι εγώ σε ένα λέρο κούπα χωρίς δίκτυα. Ας είναι προχωρώ και που θα πάω, ας πάω που όπως θα την, όπως την ξεκίνησα. Με λάθη μπόλικα στο μπόλιασμα κι εγώ έξω από αυτό το διάολο. Δεν θα βγει ψηλά ούτε μπέσα ούτε αλήθεια ούτε ψέμα, μόνο κοιλιά και μίτσο. Θα λάμψω με στο φως να μη με δει κανεί. Πού θα χτυπήσει, προσωπικά νιώθω χάλι. Ας μην το λέω όμως γιατί θα γεννήσει κι άλλο. Κρύβω με δέρμα με στο δέρμα παραγωγή που πως με τι. Και αμφιβάλλω για δοκάρι με στην καρδιά πυγμένα, κουπισμένα βιαστικά στο στομάχι ύστερα από τη δουλειά. Δουλειά. Ένα και ένα χωρίς δουλειά.